Pakowanie 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Premier przyjmuje dymisję szefa KNF-u. Śledztwo pod kątem korupcji prowadzi prokuratura. Kolejne rozmowy o amerykańskich bazach w Polsce. Szef MON-u o postępie w negocjacjach. Brytyjski rząd ma dziś debatować nad wstępnym porozumieniem z Unią w sprawie Brexitu. Miało być spotkanie u premiera, ale prawdopodobnie do niego nie dojdzie, bo Marek Chrzanowski sam złożył rezygnację z funkcji szefa Komisji Nadzoru Finansowego i dymisja została przez Mateusza Morawieckiego przyjęta. To pogłosie ujawnionej przez Gazetę Wyborczą rozmowy, którą Chrzanowski w swoim gabinecie przeprowadził w marcu z Leszkiem Czarneckim, głównym akcjonariuszem Getin Nobel Banku. Szef KNF-u miał zaoferować przychylność dla banku za 40 milionów złotych. Informacje w tej sprawie zebrała nasza reporterka. Premier Mateusz Morawiecki już wczoraj rano zlecił prokuraturze i służbom niezwłoczne zebranie informacji. Jednocześnie wezwał do siebie przebywającego w Singapurze szefa KNF-u. Po południu Marek Chrzanowski złożył dymisję spełnionej przez siebie funkcji, która została przyjęta. Kancelaria premiera informowała później, że spotkanie staje się w takiej sytuacji bezprzedmiotowe. Wieczorem premier rozmawiał z szefami służb. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska powiedziała, że Mateusz Morawiecki oczekuje pilnego wyjaśnienia sprawy. Nie ma przyzwolenia na jakiekolwiek działania, które rzucają cień podejrzeń na działalność funkcjonariuszy publicznych. Wszystkie takie sprawy będą wyjaśniane do końca. Z kolei minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że nakazał wszcząć śledztwo w sprawie popełnienia przestępstwa przez szefa KNF-u. Dodał, że śledczy badają też podmioty finansowe z grupy Getin, w której wiodącą rolę odgrywa Leszek Czarnecki. Oba te postępowania będą prowadzone bardzo intensywnie. Komisja Nadzoru Finansowego odrzuca zarzuty sformułowane pod adresem byłego już przewodniczącego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jest postęp w rozmowach na temat utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, mówi o tym przebywający za oceanem szef MON-u. W Waszyngtonie Mariusz Błaszczak spotkał się z amerykańskim sekretarzem obrony Jamesem Mattisem. Szef Pentagonu został zaproszony do Polski. O szczegółach nasz korespondent Marek Wałkuski. To była druga wizyta Mariusza Błaszczaka w Pentagonie. Po oficjalnym powitaniu z udziałem kampanii reprezentacyjnej szefowie resortów obrony Polski i Stanów Zjednoczonych przez ponad godzinę rozmawiali o zwiększeniu współpracy wojskowej, przede wszystkim o stałej bazie wojsk USA w Polsce. Propozycja nasza spotkała się z dobrym przyjęciem ze strony partnerów. Mariusz Błaszczak ocenił, że generał James Mattis jest otwarty na polskie propozycje i że rozmowy w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk USA w naszym kraju są na dobrej drodze. Mamy konkretne propozycje ze strony amerykańskiej. Poszliśmy naprzód. Mimo pytań polskich dziennikarzy, generał James Mattis nie złożył jednoznacznej deklaracji, czy popiera utworzenie stałej bazy w Polsce. Mówił natomiast ogólnie o zacieśnieniu współpracy wojskowej. Będziemy dalej wzmacniać nasze relacje militarne i zacieśniać bliskie związki pomiędzy naszymi żołnierzami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tylko na telefonach komórkowych. W 2013 roku wyłudzony VAT to prawie 2 miliardy złotych. Tak przed Komisją Śledczą do Spraw VAT-u mówił Michał Kanownik. Jego zdaniem w resorcie finansów nie było świadomości skali zjawiska, a urzędnikom nie zależało na ukróceniu procederu. Prezes Zarządu Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego branży RTV i IT Cyfrowa Polska zauważył, że problem wyłudzeń VAT-u dotyczył całego rynku europejskiego, a działalność przestępców stała się dotkliwa dla całej branży. Gdy zbywano się towarów wykorzystywanych do wyłudzeń, sprzedając je na rynku. Głównie chodzi o telefony komórkowe, które były o kilkadziesiąt procent tańsze od cen rynkowych, co powodowało, że uczciwe firmy nie miały możliwości rozwoju. Stąd mniej więcej od 2013 roku, od połowy tego roku, skala zjawiska na rynku polskim na tyle była duża, że firmy dystrybucyjne nie mogły już przechodzić obojętnie nad tą sprawą. Wówczas zwróciły się do mnie moje firmy członkowskie, żebyśmy tę sprawę zajęli się, gdyż no dłużej się już nie da. Do końca roku sejmowi śledczy przesłuchają jeszcze 10 świadków. Wśród nich będzie były minister finansów Jacek Rostowski oraz prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Teresa May poprosi swoich ministrów o zgodę na porozumienie w sprawie Brexitu. Wieczorem członkowie brytyjskiego gabinetu mieli już okazję zobaczyć wstępny tekst umowy z Unią Europejską, liczący około 500 stron. Uzgodnili go negocjatorzy obu stron. Teraz zaakceptować muszą politycy. Nadzwyczajne spotkanie członków gabinetu o 15 naszego czasu. Z Londynu Adam Dąbrowski. Chcę waszej zgody, usłyszał ministrowi od Theresy May, ale nie jest wcale przesądzone, że wszyscy jej udzielą. Są znaki zapytania, czy dziś nie będzie dymisji. Podobnych do tych, które widzieliśmy latem, kiedy to w proteście przeciwko brexitowej wizji premier z gabinetu odeszli dwaj kluczowi ministrowie do spraw brexitu i spraw zagranicznych. Oprócz umowy rozwodowej regulującej na przykład wysokość tak zwanego brexitowego rachunku czy status unijnych obywateli, ministrowie zobaczą też zalążek drugiego porozumienia, tak zwaną polityczną deklarację. To szkic stosunków pobrexitowych. W okresie przejściowym, po marcu przyszłego roku, obie strony zasiądą do ich żmudnego negocjowania. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Skrót informacji o 7.30. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie, Jan Kałucki. Piłkarska reprezentacja na początek, bo nasza drużyna szykuje się w Trójmieście do towarzyskiego meczu z Czechami. Biało-czerwoni zagrają jutro. Na razie trenują w pocie czoła, ale nasi rywale nie próżnują. Wczoraj odbyli zajęcia w Pradze. O naszym najbliższym rywalu mówi wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Marek Koźmiński. To zawsze była dobra drużyna, zawsze drużyna, która posiadała indywidualności, zawsze drużyna, która była zgranym monolitem. Jak zerkniemy na ich dokonania, to są troszeczkę wyższe niż nasze, jeżeli chodzi o futbol międzynarodowy. Zawsze to był taki niewygodny przeciwnik i zawsze w historii naszej zapamiętamy takie mecze z Niemcami, z Anglią, a tam, że wygramy z Czechami, to się nie pamięta, tak? To jest trudny przeciwnik. Mówił były piłkarz reprezentacji Polski, mecz Polska-Czechy jutro o 18. Wczorajszy dzień nie był najlepszy dla fanów koszykówki, ponieważ nasze drużyny seryjnie przegrywały w europejskich rozgrywkach. Arka Gdynia była gorsza od tureckiej drużyny Tofas 77-87. Stelmet Zielona Góra uległ w stolicy Estonii Kalewanowi Tallin 77-80. Anwil Włocławek przegrał z tureckim zespołem Benvitem Badrima 69-75. Dużo lepiej poszło naszym siatkarzom i siatkarkom. Na początku panie, bo zawodniczki Grotu Budowlanych Łódź awansowały do Ligi Mistrzyń. Brązowe medalistki Mistrzostw Polski wygrały we Francji z Miluze 3-2. Budowlani będą walczyć teraz z włoskim zespołem Gorcola Nowarra, Kan i Mińczanką Mińsk. W Lidze Mistrzyń grają też Chemik Police i ŁKS. Natomiast zawodnice AZS-u Olsztyn awansowali do 1/16 finału Pucharu CEF. W rewanżowym meczu pierwszej rundy wygrali z Finlandii z Hurikkami Loima 3-1. Kolejnym rywalem będzie PAOK Saloniki. I na koniec szachy, bo trwa arcyciekawy mecz o Mistrzostwo Świata. Broniący tytułu Norweg Magnus Carlsen mierzy się z Amerykaninem Fabiano Caruana. Wczoraj rozegrano czwartą rundę i po raz czwarty był remis. Dodajmy, że całe spotkanie składa się z 24 partii, a jeśli one nie wyłonią zwycięzcy, dojdzie do dogrywek. Mówiliśmy trochę o tym pojedynku i generalnie o grze w szachy. Bardzo ciekawe informacje się pojawiły, proszę pana, że można 2 kg schudnąć w trakcie jednej partii. Tak, to prawda. Przygotowania do takiego meczu też są niespodziewane. Joga, trening, piłka, koszykówka, wszystko. Ale chciałem wrócić jeszcze do innej sprawy, bo dobrze zrozumiałem, że Chemik zagra z Gorgoncolą? Nie. To Grot Budowlani Łódź zagrają z Gorgoncolą. Czyli Grot z Gorgoncolą. Tak. Aha, no to zupełnie inna sprawa. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Wysoko w Karpatach okresami opady śniegu. Nie wiem, czy w Wiśle będzie padało, bo tam śnieg potrzebny i chyba na gwałt. Proszę pana, bo zawody, skoki narciarskie, proszę pana. Wszystko się uda. Proszę być spokojny. Korbaczewski, to wszystko jest na dobrej drodze. Proszę być spokojny. Jak redaktor jest spokojny. Ja też jestem spokojny. 5 stopni w Zakopanem, 8 w Suwałkach, Rzeszowie, Krakowie, Kielcach i Jeleniej Górze, 9 w Katowicach, Przemyślu, Gorzowie i Białymstoku, 10 we Wrocławiu, Zielonej Górze, Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Koszalinie, Gdańsku i Olsztynie, 11 w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu i Opolu, ale jesteśmy spokojni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dodaj rywalizację. Dodaj temperament. Dodaj uznanie. Dodaj do ulubionych BMW serii 5. Teraz za 1870 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

chłopaki zapoznają się na tę noc, na tę noc, albo i na tysiąc, albo i na tysiąc, na tę noc. Syrenka zatarcza tłumi śmiech. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Dzień zapraszam dobry. Też. O, pan też zaprasza, tak. Ja zapraszam. Nie spodziewał się pan, że zaproszę? Ja zawsze się spodziewam, że pan zaprosi. Aha. Tylko czasem pan nie zaprasza. Chciałem, że powiedz, zawsze się spodziewam, że zrobisz coś, czego się nie spodziewam. Kiedy? No zawsze. A wtedy? Wtedy też. Skoro zawsze, to i wtedy. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie od pana Piotra. Bardzo proszę. Którego zapraszam oczywiście do zadawania pytania. Pytanie jest takie. Który silnik jest bardziej ekologiczny? Elektryczny czy wodorowy? Proszę, czas start. Wodorowy to też elektryczny. Znaczy silnik napędzający samochód wodorowy i samochód, który ma baterię czy pod podłogą, czy w bagażniku, jest w zasadzie identyczny. One obydwa pracują na prąd. Różnica między samochodem wodorowym i samochodem elektrycznym polega na tym, że w jednym energia jest magazynowana w bateriach, czy powiedzmy w akumulatorach, i to jest energia elektryczna, natomiast w drugim jest magazynowana energia chemiczna w zbiorniku z wodorem. I samochód wodorowy to jest samochód elektryczny, tylko ten zasób energii ma inaczej zgromadzony w samym samochodzie. I tym zasobem jest rzeczywiście wodór, a urządzeniem, które zamienia wodór na prąd po to, żeby zasilić silnik, są tak zwane ogniwa paliwowe. Wodór ma całą masę zalet, natomiast ma jedną wadę. Mamy pewien kłopot z wyprodukowaniem go. To znaczy, inaczej powiem, my go potrafimy produkować, natomiast sposób, w jaki go produkujemy, jest trochę zaprzeczeniem idei samego wodorowego samochodu. To znaczy my wodór produkujemy z ropy naftowej. Więc trochę to jest tak, że chcemy mieć samochód wodorowy po to, żeby nie trzeba było wydobywać ropy naftowej, bo ona jest, bo ona rujnuje środowisko i tak dalej, ale ten wodór najłatwiej nam z tej ropy wyprodukować. No, ale prąd też zdaje się troszkę z węgla. Tak, w Polsce akurat tak i to w tam ponad 80%. Natomiast tak jak potrafimy prąd wyprodukować także z różnych innych zielonych źródeł, tak z wodorem jest pewien kłopot. Mówię pewien, bo oczywiście znamy też inne sposoby na produkcję wodoru, natomiast ten akurat, o którym mówię, jest najbardziej rozpowszechniony. Jechałem samochodem wodorowym kiedyś. To jest wyjątkowo fajne doświadczenie. Ja wiem, pan się nawet napił wody. Ja się nawet wody napiłem z niego. Tak, tam się naciska guzik, jest zrzut wody, no bo jakby to, jak spalamy benzynę, to tym, co zostaje, tym jakby popiołem z reakcji, jest cała masa różnych, także trujących związków, ale głównie dwutlenek węgla. W momencie, jak spalamy, jak przepalamy wodór, to to, co nam zostaje, jest woda. I tyle. Więc można się i napić. To tak do końca, który jest bardziej ekologiczny? Nie, to jest tak po prawdzie i zupełnie nie żartując, to jest tak naprawdę pytanie trochę mniej naukowe, a trochę bardziej ekonomiczne. To znaczy, to zależy, jakie założenia przyjmiemy na wstępie i to są założenia nie naukowe, tylko w tym sensie polityczne, że niektóre rzeczy są bardziej lub mniej dotowane. Niektóre państwa mają strategię ustawioną bardziej po to, żeby takie gdzieś tam rozkręcać, a inne bardziej kierują swój wzrok w kierunku samochodów wodorowych. Wodór obiektywnie sprawia trudności, bo jest gazem dość kłopotliwym. Ma bardzo małą cząsteczkę. No, atom wodoru jest najmniejszy ze wszystkich. W efekcie nie jest tak prosto utrzymać go w zamkniętej przestrzeni, żeby on nam nie uciekał. A jeżeli ucieka, no to jest kłopot, bo my go tankujemy, a po jakimś czasie się okazuje, że ten zasobnik, ten bak jest pusty. Rower. Rower. Tak. Polecam rower. Tak. Albo hulajnogę. Elektryczną. Na przykład. W Warszawie można. Całkiem niedawno mówiliśmy o tym. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Doktor Tomasz Szorożek. Jak wirus. Melo Deluxe z nowej płyty. Odprowadź Mela, pani Mela była niedawno gościem na liście w piątek. A masz płytę? Co tam? Masz płytę? Właśnie chciałem powiedzieć państwu, przyznać, że trochę mi się dostało od Melo Deluxe. Dostało mi się płytę z dedykacją, bo jest naszą słuchaczką o poranku. Bardzo dziękuję za płytę. 227 trójek. Ja bym miała takie pytanie. Czy ten samochód, który jest opętany wodorem, to czy nie odleci? Czy trzeba go trzymać na jakimś łańcuchu? Ekspertem nie jestem. Musimy się poradzić doktora Tomasza, ale mam wrażenie, że chodzi o ten drugi. Nie o wodór, tylko o hel. Hele odlatują. Dobrze mówię? Też na H. No, tak. Właściwie tak. Chciałem zapytać, co z naszym trójkowym karbiem, jak się czuje i kiedy będzie? Czuję się znakomicie. A będzie w swoim czasie, tak jak zwykle. Wszystko będzie tak, jak trzeba. Projekt Tata. Bo zdaje się, że jest już nagrany. I nie jest cyberrybą. Nie jest. Nie. To na pewno. No Krystian tak. Hanke, dzień dobry. No dzień dobry, ale właśnie nastaje ten czas, kiedy trudno robić zakupy z dzieckiem, choćby w sklepie. Trudno robić zakupy nie słysząc jingle belt, nie ocierając się o te łańcuchy, nie potykając się Mikołajów. Nie uwierzysz, napisał już doktor Tomasz, że wodór też odlatuje. No proszę, no. Bardzo serdecznie pozdrawiamy doktora Tomasza. No i nie udaje nam się pospacerować w innym niż choinkowo-lampkowym anturażu po mieście, choć kalendarz wyraźnie mówi jeszcze 40 dni. No to szaleństwo się rozpoczyna. Gdyby nie Wszystkich Świętych, a wcześniej jeszcze Halloween, to mam wrażenie, że bombki już byłyby wieszane i choinki w galeriach handlowych w październiku. Do tego można dodać reklamy i różnego rodzaju dźwięki, pastorałki, no może jeszcze nie kolędy, ale już pewnie zaraz będą. Irytuje mnie to z tego względu, że ucieka istota świąt Bożego Narodzenia, bycia bliżej siebie, istota poświęcania sobie więcej uwagi. Zamiast tego latamy tak naprawdę do ostatniej chwili po galeriach handlowych, czy to kupując prezent dla dzieciaków, czy dla ukochanej nam osoby. Opowiada dr Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, tata dwójki dzieci, który od lat uczy rodziców, jak w świat cyfrowy wchodzić z dziećmi mądrze. No i przypomina, jest coś, za co można i warto zabrać się już dziś, mimo że do świąt jeszcze tyle, ile jest. Kiedyś robiliśmy to wszyscy, ale w dobie cyfrowej tradycja umiera, a przecież wysyłanie kartek świątecznych to piękny zwyczaj. Ja z Antkiem i z Idą wypisujemy kartki co roku. To sporo czasu kosztuje, bo wyciągamy mapy, wyciągamy atlasy. Mamy rodzinę czy w Kanadzie, czy w Austrii, czy w Londynie. Idziemy z tą kartką wspólnie na pocztę, ale bardzo jest zawsze przy tym dużo zabawy. O tak, znam to. Wycieczka na pocztę, rytuał zaklejania kopert, naklejania znaczków to w dobie cyfrowej frajda. Ba, można się nawet pobić o to, kto wrzuca list do skrzynki. Jesteśmy chyba w czołówce nabywców kopert w kategorii klienci indywidualni. Nasze babcie dostają listy, więc pewnie i kartki świąteczne też dostaną, ale przy okazji można dać uśmiech innym. W zeszłym roku wysyłaliśmy kartkę niezaadresowaną do klubów seniora z prośbą, żeby dopisać jakieś imię, nazwisko dla osoby, która kartek już dawno nie otrzymywała. Warto pamiętać o tym, że są osoby starsze, są osoby samotne, które już przez wiele lat nie otrzymały od nikogo kartki. Zrobienie takiej kartki anonimowej jest naprawdę bardzo dużym przeżyciem dla takich osób. Fundacji Dbam o mój zasięg, której tata Maciej szefuje, marzy się, żeby jak najwięcej kartek dotarło przed świętami do bliskich, do znajomych i nieznajomych. O wiele większą radość sprawia kartka wysłana ręcznie, analogowo, niż przesłanym łańcuszkiem SMS. Kartki wysyłamy też dlatego, że to jest bardzo prosty i osobisty sposób, aby wyrazić wszystko to, co czujemy do najbliższych osób. Wiele dzieci dzisiaj nie zna wielu członków swoich rodzin, więc fundacja zaczyna kampanię Idą Święta nie o SMS-ie, lecz o kartce Pamiętaj. Tą kampanią chcemy zwrócić uwagę na to, że jednak wspólne spędzanie czasu na poznawaniu najbliższych, na wypełnianiu kartek świątecznych to doskonała okazja do tego, aby po prostu być bliżej przed świętami, odskoczyć od tej komercji. Ale tu nie chodzi o to, żeby tylko wypełnić tę kartkę, którą my przygotowywaliśmy, ale też można oczywiście stworzyć taką kartkę. Jest 200 tysięcy kartek, które fundacja chętnie wyśle do przedszkoli, szkół, domów kultury, kawiarni. Są bezpłatne, trzeba tylko zapłacić za przesyłkę, no a potem wypisywać i życzyć i słać. Mamy przygotowanych 10 różnych wzorów tych kartek. Są dla chłopców, wzory są dla dziewczynek, wzory są takie ogólne, prawda, z różnymi zwierzakami, z reniferami, z mikołajami. Wydrukowane kartki dostarczamy do szkół i przedszkoli. Jeśli szkoła, przedszkole będzie chciało się zaangażować więcej, zawsze może przystąpić do konkursu plastycznego. A w nim można stworzyć kartki własne i takie prace też wysłać do Fundacji Dbam o Mój Zasięg, która nagrodzi autora najpiękniejszej kartki. Konkurs jest dla przedszkolaków i uczniów klas pierwszych trzech klas podstawówki oraz rodzica, nauczyciela prowadzącego i placówkę też nagrodzi. Czas do 16 grudnia. A z wysyłaniem kartek lepiej się pospieszyć, wszak pocztowcy i kurierzy będą mieć wkrótce ręce pełne roboty, prawda? O, i roboty, i paczek, i przesyłek, i proszę pana wszystkiego. To ja teraz jeszcze w dobie cyfrowej odpalę telefon, jeśli państwo pozwolą, ponieważ tata Kuba, bloger z oczekując.pl, którego często państwo słuchają także w tym odcinku naszego programu, jest właśnie z żoną Marysią na sali porodowej. Ojej. I za chwilę będą rodzić. I słuchają trójki. I słuchają trójki, bo jadąc do pracy, co ja mówię, do szpitala. Do szpitala. Tak, słuchali nas w pracy, co zresztą umieścili także na swoim Instastory. Pozdrawiamy serdecznie, Kuba, będzie dobrze. A jak wszystko się uda, to będzie już trójka dzieciaków. Będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. Trzymamy kciuki. Kolega ma rację. Trzymamy kciuki, pozdrawiamy serdecznie. Jeśli chodzi o ten hel i wodór, to dr Tomasz napisał tak. Wodór też odlatuje i to nawet bardziej niż hel, ale samochód nie jest balonikiem i dlatego nie odleci. No i pan Wojtek się szybko odezwał. Przed chwilą usłyszałem w radiu, że hele odlatują. Chciałem zapytać, czy wszystkie i czy na długo. Pozdrawiam mąż Heli. Hand me down my high roller Stetson, hand me down my smokeless 41. We're gonna look so sharp when we walk in, they're gonna be tastic on. We're going for the major comeback, for the mother load, the mighty score. We'll be the toast of every knocked-out booty shack. And now we're back on the dance floor. Back on the dance floor. Back on the dance floor. Going all the way is the only way to go, the only game in town. Two-tone wing tips, hand me down my skull-head walking cane. Y'all gotta wear them shantung gambler suits, they're gonna be test for pain. A ja się wcale z panem socjologiem nie zgadzam, dlatego że takie celebrowanie przez półtora miesiąca świąt Bożego Narodzenia jest całkiem fajne. To jest właśnie taki czas przed świętami, żeby się spotkać nie z rodziną, bo z rodziną to na święta, ale z tymi, którzy są dla nas bardzo, bardzo bliscy, a w ten krótki okres świąteczny pod koniec grudnia naprawdę nie ma na to czasu. Pomijając tą całą komerchę sklepową, pomijając te wszystkie natłoczone Mikołaje i grające jingle bells, ten właśnie cieplutki czas w skarpeteczkach i przy ciasteczku i przy pysznej aromatycznej herbatce naprawdę jest super i każdemu takiego życzę. Autopromocja. Jest tu najwięcej mostów w Polsce, zdaniem niektórych nawet 300, a rzeki jak nigdzie zrosły się z miastem. Znajdziemy tu także rękopis mickiewiczowskiego Pana Tadeusza, a po zmroku być może spotkamy tajemniczego latarnika przemykającego gdzieś w Śródmieściu. Wrocław, miasto wyjątkowe i nieoczywiste. Trójka wraca do korzeni. Nasze relacje w czwartek, w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Do usłyszenia, Kuba Witkowski. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Wrocławia. Autopromocja. Oj, sobie trochę minęła 7:30. Krzysztof Zyblewski. Jest śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez byłego już szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Nakazał je wszcząć prokurator generalny. Sprawę prowadzi Śląska Delegatura Prokuratury Krajowej, wspierana przez CBA, informuje Zbigniew Ziobro. Według medialnych doniesień Marek Chrzanowski w marcu miał zaoferować biznesmenowi Leszkowi Czarneckiemu przychylność dla jego Getin Nobel Banku za 40 milionów złotych. Wieczorem premier Mateusz Morawiecki spotkał się z szefami służb i zobowiązał ich do współpracy i szybkiego wyjaśnienia sprawy byłego szefa KNF-u. Umowa na budowę północnej obwodnicy Krakowa podpisana. Za 1,5 miliarda złotych powstanie 12,5 kilometra drogi ekspresowej po 3 pasy ruchu w każdym kierunku. Kontrakt jest tak wysoki, bo wykonawca turecko-polski konsorcjum musi wybudować także 24 kilometry dróg lokalnych, 3 tunele i ponad 20 obiektów inżynieryjnych. Mam osobistą satysfakcję w tym, że starania kilkudziesięcioletnie mieszkańców Krakowa, Małopolski, a w części tych starań brałem udział od lat 90. One się ziściły. Mówił po podpisaniu umowy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Obwodnica ma być gotowa do 2023 roku. Kanclerz Niemiec wzywa do utworzenia europejskiej armii. Angela Merkel pomysł przedstawiła podczas debaty nad przyszłością Unii Europejskiej w Europarlamencie. Jak tłumaczyła, taka armia pokazałaby światu, że w Europie nigdy więcej nie będzie już wojny. Poczyniliśmy znaczne postępy w zakresie strukturalnej współpracy militarnej. To dobrze i nadal będziemy wspierać ten kierunek, ale powinniśmy, mówię to bardzo świadomie, na podstawie rozwoju sytuacji z ubiegłych lat, pracować nad wizją, aby pewnego dnia utworzyć prawdziwą europejską armię. Szefowa niemieckiego rządu zaproponowała też utworzenie Unijnej Rady Bezpieczeństwa. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Parlament Europejski zagłosuje dziś nad ramami finansowymi Unii na lata 2021-2027. Europosłowie muszą pogodzić niższe dochody po wystąpieniu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty z zapowiadanymi nowymi wydatkami związanymi m.in. z bezpieczeństwem czy kryzysem migracyjnym. Sprawozdawca projektu, europoseł Platformy Obywatelskiej Janusz Lewandowski, przekonywał podczas debaty, że reforma unijnych finansów musi się odbywać w oparciu o żelazne zasady. Każda zmiana musi być ratyfikowana przez parlamenty narodowe wszystkich krajów członkowskich. Ale jest i druga zasada. Jeżeli wprowadzamy jakieś tak zwane zasoby własne Unii Europejskiej, a jest cała lista kandydatów, to musi to się wiązać ze zmniejszeniem składki pochodzącej od produktu krajowego brutto. Czyli nie może to oznaczać zwiększenia ciężarów dla obywateli Unii Europejskiej. Europosłowie chcą, by ramy finansowe zostały zatwierdzone jeszcze przed wyborami do Europarlamentu w 2019 roku. Deputowany w parlamencie Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości przyznaje, że będzie to trudne zadanie. Parlament co więcej jest optymistyczny. Zaproponował ten górny pułap wydatków na poziomie 1,3 PNB 27 krajów członkowskich. To jest wyraźna różnica z komisją. Zobaczymy, czy te dwa podejścia uda się doprowadzić do jakiejś wspólnej podstawy. Nie wygląda to, można powiedzieć, optymistycznie, zwłaszcza, że mamy bardzo mało czasu. Głosowanie nad stanowiskiem Parlamentu Europejskiego w tej sprawie odbędzie się dziś wczesnym popołudniem. Jeśli zostanie zatwierdzone, kontynuowane będą negocjacje między instytucjami unijnymi. Na Wall Street w Nowym Jorku na koniec dnia większość głównych indeksów znalazła się pod kreską. Dow Jones stracił 0,4%, S&P spadł 0,15%, technologiczny Nasdaq bez zmian. Inwestorzy w Azji wciąż w grze. Tokio traci 0,1%, Seul 0,3% pod kreską, Hongkong 0,5% na minusie. Świetne rynkowe informacje dla kierowców. Ropa naftowa jest najtańsza od roku, proszę Państwa, za baryłkę tej z Teksasu trzeba teraz płacić $55.30. Panie redaktorze, to jest taniej o $20 od początku października. Proszę Pana, ja dzisiaj tankowałem. zauważyłem. Jeszcze pan nie zauważył tej zmiany. Zauważyłem i to nie jest zmiana w tę stronę, w którą pan sugeruje. To proszę być cierpliwym, bo te zmiany powinniśmy zauważyć, choć podkreślam, że na ceny ropy naftowej na stacjach w Polsce, czy na ceny benzyny wpływa też kurs złotego względem dolara. To też jest bardzo istotny czynnik. O tym, co liczy się dla inwestorów w środę rano, opowie jeszcze, mogę, w komentarzu specjalnie dla Trójki, Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Dzisiaj spora dawka ważnych danych ekonomicznych, spośród których rodzimych inwestorów najbardziej interesują informacje o aktywności gospodarczej z Polski i Niemiec. GUS poda dynamikę PKB za trzeci kwartał. 5-procentowego tempa wzrostu z pierwszej połowy roku zapewne nie udało się utrzymać, ale odczyt nieco poniżej tego poziomu byłby wynikiem więcej niż solidnym. Niestety przyszłość wygląda mniej optymistycznie. Wzrost w Niemczech u naszego głównego partnera handlowego wyhamował w ujęciu rocznym w okolice 1%, a w ostatnim kwartale tamtejsza gospodarka flirtowała z recesją. To na koniec jeszcze rzeczone waluty. Euro kosztuje 4,29, dolar 3,80, funt 4,94, a frank szwajcarski 3,78 zł. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, wysoko w Karpatach śnieg może spaść. Temperatura maksymalna to 9-11 stopni. Chłodniej na Suwalszczyźnie i na południowym wschodzie, a także w Kotlinach Sudeckich tam 8, a na Podhalu tylko 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 20 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy trzypłytowy album Niepodlegli. Piosenki legendarnego tria Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński. Muzyczna podróż po najważniejszych wydarzeniach z historii naszej ojczyzny. Album Niepodlegli do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na www.sklep-polskie-radio.pl. Marian, ja wiem, że teraz jest ten Black Week, że są mega okazje, ale żeby tak kupić telewizor i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze drugi dostanę, za złotówkę. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Kup telewizor w promocji, zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego dostaniesz drugi telewizor za złotówkę. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Wiadomość od Toyoty. Jeśli właśnie jedziesz Toyotą, to na pewno jest miło i panuje pełen relaks. W końcu te auta słyną z niezawodności i rzadko odwiedzają serwis. No, ewentualnie, żeby na przykład wymienić klocki. A cena jest atrakcyjna, bo już od 229 zł z wymianą. Można też od razu wymienić olej i filtr od 199 zł i zadbać o silnik. Więc zastanów się, kiedy odwiedzisz najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut będzie 8. Piotr Metz. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Zaczynamy nowy cykl i teraz tak. Talia kart. Tak, przede mną talia kart. Zaraz Państwu powiemy, co to za talia. Musimy od razu powiedzieć, że jesteśmy w pełni świadomi tego, co się za chwilę wydarzy. Mamy pełną świadomość tego, że artysta, który będzie bohaterem naszych najbliższych spotkań, już był bohaterem naszych spotkań. Ale mamy też pełną świadomość, że powód jest bardzo poważny. I poza tym, no trzeba docenić jeszcze raz artystę. Artysty już nie trzeba doceniać. Jest tak doceniony. On jest tak doceniony, że bardziej nie można. Natomiast ta talia kart, którą masz przed sobą, chyba jest tutaj naszym alibi. Pełnym usprawiedliwieniem. I teraz 3-4, uwaga, wszystko się wyjaśni. Do 3 grudnia odliczamy dni do koncertu Paula McCartneya w Krakowie. Rozdajemy bilety i przypominamy piosenki klasyki. Ta talia kart, która przede mną, to są po prostu te bilety na koncert 3 grudnia. To poniedziałek. To jest koncert Paula McCartneya, ale złośliwi będą mówić, że to koncert Beatlesów, jako że doliczyłem się, że 12:31 tylko spoza dyskografii Beatlesów, cała reszta. Przewadzę Beatlesowy koncert. Zaczyna od A Hard Day's Night i kończy na The End. To dobrze. No to czego będziemy słuchali w najbliższych dniach? Będę się upierał, że musimy w któryś dzień zmieścić piosenkę, która jest trójkową tajemnicą Paula McCartneya. Dobrze. Nie będę na razie może mówił o tytule, ale ja zapamiętaj, będę się upierał, że jest trudny bardzo. Ja będę się upierał, że nie bardzo. Dziś, bo jest długi. Ale to była piosenka, która jest też moim wspomnieniem, zarówno z pocztówki dźwiękowej, jak i z tego, że Trójka swego czasu bardzo namiętnie ten utwór grała, mimo że nigdy nie był żadnym singlem, chociażby z uwagi na długość. No tak, jest troszeczkę dłuższy utwór. To powiedzmy o tych biletach, bo to jest bardzo istotna informacja. Bilety na koncert Paula McCartneya w Krakowie. Mamy pewien problem, do którego momentu je rozdawać, żeby bezpiecznie doszły. Być może do dnia przed koncertem. Choć jakoś to rozwiążemy. Mamy przygotowany bilet też na dzień koncertowy dla tych, którzy w ostatniej chwili się zdecydują. Może będą mieli blisko do Trójki na przykład, nie wiem. Zobaczymy. W twoich rękach, w twoich rękach wszystko. No i teraz jeszcze pytanie, czy utrudniamy, czy ułatwiamy? Ułatwiamy. Nie, ułatwiamy. Nie będziemy ułatwiamy. Rozpoznajemy tytuły? No, możemy spróbować, tak. W pierwszych sekundach? No to tak. Dzisiaj będzie bardzo proste zadanie. Utwór, który McCartney od zawsze gra na koncertach i z całą pewnością w Krakowie też zagra. To proszę. 2273, Piotr Łodaj przy telefonie. Proszę telefonować i podać tytuł nagrania, od którego zaczniemy nasz cykl. Zaczynamy? Tak. Bardzo proszę. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Pan Tomasz z Dąbrowy Górniczej. Na pewno z Bonda, ale z którego? Z którego Bonda? Tym samym? Proszę, tytuł pan poda? Pan Tomasz z Dąbrowy. Na pewno z Bonda, tylko z którego? Live and Let Die to tytuł tego nagrania i pan Tomasz z Dąbrowy Górniczej wybiera się w poniedziałek 3 grudnia o 18.30. Wejście. Zapraszamy, gratulujemy. Zostało 10. Zostało 10. Już chyba mamy pomysł na rozdanie tego ostatniego. To będzie poniedziałek, więc może się wszystko udać. Piotr Metz, bardzo dziękuję, Piotrze. Dziękuję. Do usłyszenia jutro za 14.08. Zapraszamy do Trójki. I teraz proszę sobie wyobrazić supermarkety bez muzyki, hałaśliwych odgłosów przy kasie, bez nadmiaru dźwięków reklam i z przygaszonymi światłami. Rozwiązanie to miałoby ułatwić zakupy osobom z autyzmem, a także rodzicom opiekującym się autystycznymi dziećmi. Cicha godzina planowana jest na razie w Irlandii i w Hiszpanii, w kilku dyskontach spożywczych, jednak polskie sieci sklepów również zastanawiają się nad jej wprowadzeniem. Zaniepokoiło mnie to, że dziecko nie zwraca uwagi na swoje imię, na to, co się do niego mówi. Tracił kontakt wzrokowy z nami. Mama dziecka chorego na autyzm. I miał jeszcze olbrzymią taką nadpobudliwość ruchową. Dziecko ściągało wszystko z półek, wchodziło na różne rzeczy. Cicha godzina w sklepach to tak naprawdę pomysł na ograniczenie głośnych dźwięków, jasnego światła. Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu dla handlu.pl. Muzyki, reklam, wyłączenie ekranów cyfrowych, przyciemnienie większości świateł lub ich wyłączenie w niektórych strefach, a dodatkowo wyłączenie sygnałów dźwiękowych przy kasach. No ciekawy pomysł, kiedy na przykład rodzice razem z dziećmi te zakupy robią w jakimś markecie czy w sklepie. Profesor Tadeusz Gałkowski, psycholog społeczny Uniwersytet SWPS. A dzieci rozglądają się albo wyjmując z półek różne rzeczy, a otoczenie uważa, że to są źle wychowane dzieci. To jest okazja znów do poważnych stresów dla samych rodziców, bo muszą tłumaczyć, że tylko to w naturze autyzmu leży to, że nie potrafią się dostosować do otoczenia. Muzyka na pewno jest takim wypełniaczem też tła, w związku z tym to też jakby buduje atmosferę. Twierdzi się, że ten marketing sensoryczny mówi, że muzyka zwiększa naszą potrzebę zakupową na różne rzeczy. Natomiast jeżeli trend będzie postępował, a no nerwowość społeczeństwa możemy zauważyć bez żadnych dodatkowych badań, tak? Widzimy jako agresja na ulicach, w samochodach i tak dalej. Myślę, że to jest coś, co wraz z tempem życia będzie absolutnie rosło. Z roku na rok mamy więcej bodźców znaczeniowych, słownych, językowych, ale także reklam, które no, są agresywne często, zarówno w telewizji, jak i w supermarketach. Ten postęp techniki i informatyzacja i właśnie reklamy i otoczenie bombardujące nas coraz to nowymi wiadomościami przekracza często granice naszej wytrzymałości. Nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę. Migdały 6,99, ale to jest duża paka, 283 gramy. Czy dla nas by się taki czas też nie przydał? Myślę, że rzeczywiście to mogłoby być nam na rękę, żeby się chociaż troszkę od nadmiaru bodźców uwolnić, bo jesteśmy przeciążeni, nasz układ nerwowy nie jest efektem ostatnich powiedzmy kilkuset lat, tylko milionów lat. Zdecydowanie. O cichą godzinę pytała nasza reporterka Justyna Goc. Nie wiem, czy się Państwo zgodzą, że tych bodźców mamy zbyt wiele i przydałoby się troszeczkę je ograniczyć. Za 11 minut 8 teraz taki moment, w którym będziemy wspierali Grzegorza zwanego Dybkiem, bo ma ważny dzień przed sobą. Muzycznie będziemy go wspierali. każdy ciężar przez niego nie świeci, o tak. Podobno mieszkasz tak blisko, najbliżej jak tylko się da. Tutaj jeszcze raz powiedział, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, nie czuj się żony, hej, hej, poznaj się daj. Hej, hej, nie czuj się żony, hej, hej, stawaj i walcz. Pożera olbrzymu i woda tryska ze skał. I nic tu nie ma do rozumienia, wystarczy tylko posłuchać jeszcze raz. Powie wiatr, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, nie zbyt ciężony, hej, hej, poznaj się daj. Hej, hej, nie zbyt ciężony, hej, hej, stawaj i baj. Drogi panie słuchaczu Grzegorzu, zwany Dybkiem, pozdrawiamy, proszę się trzymać. Aha, dzień dobry panu. Dzień dobry, ja chciałem poprosić, żebyście puścili mi coś takiego, żebym dał radę wstać z łóżka, bo obudzić się to się da, ale żeby wstać już z tego łóżka, to już nie lada wyzwanie, więc chciałbym, żebyście puścili, wiecie, coś takiego, co tak pobudza. No, tak wiemy troszeczkę i właśnie mam wrażenie, że utwór poprzedni wyczerpywał znamiona takiego pobudzacza. Muzyczny rozkład jazdy. Chyba, że jestem w mylnym błędzie. Mam nadzieję, że słuchacz wstał, bo to, co teraz usłyszy, z pewnością nie będzie pobudzaczem, ale piękne. O, jest! Tak, jest, znowu. Po 5-letniej przerwie. Powraca z nową płytą. Ale śpiewa o tym, że obudzić się chce, więc myślę, że może to też być jakimś tam pobudzaczem. Trzeba jej puścić armię. Otóż co, daj to. Wraca z nowym albumem Still On My Mind, a album zapowiada utwór Hurricanes i to będzie 5. krążek w karierze brytyjskiej wokalistki. Wydawnictwo trafi do sklepów 8 marca. Wiemy, co to za dzień. A niedługo później Dido ma ruszyć w trasę. Będzie to pierwsze tournée artystki od 15 lat. Wokalistka rozpocznie trasę od koncertów w Europie, a jej pierwszy występ odbędzie się, no nie uwierzy pan redaktorze, nie uwierzę, 5 października w Pradze. W Pradze, nie na Pradze, w Pradze. And I wanna talk of nothing as the world passes by, and I wanna think, but not to say. No ładnie, ładnie, ładnie. Bardzo ładnie. Ładnie, ładnie. I nie świątecznie. Nie. Teraz będzie troszkę świątecznie. Poznaje pan? No, oczywiście. Oczywiście. Oczywiście, oczywiście, bo 12 października ukazał się świąteczny album Claptona, Erika. Nawet się rymnęło. Happy Christmas. O, tak. A od niedawna w sieci, choć słuchamy innego utworu, to dodam, że można oglądać oficjalny teledysk do bluesowej wersji klasyka White Christmas. O, tak. Chodziło mi po głowie, że te świąteczne piosenki można wykonać z domieszką bluesa. No i zaczął pan Erik kombinować, jak do tych linii wokalnych dodać partie bluesowe. Piosenką, która okazała się fundamentem dla całego stylu, jest Have Yourself a Merry Little Christmas. Mówi Clapton, płyta już jest dostępna i to jest coś, co trochę idzie pod prąd wobec tego, o czym mówiliśmy, że to trochę za wcześnie i w ogóle. No dobrze, ale płytę można kupić, odłożyć na półkę i w stosownym czasie do odtwarzacza wrzucić. Na Claptona nigdy nie jest za wcześnie. Everybody's singing Merry Christmas. And then watch the starry skyline filled with reindeer. Everybody's singing Merry Christmas. And then watch the starry skyline filled with reindeer. żeby Państwo wiedzieli, jak się redaktor zasłucha. Jak zamknął oczy, jak w myślach sobie śpiewał, no bo everybody is singing Merry Christmas, to pewnie redaktor też. To ja mu nie będę przeszkadzać. Tak. A, już obudził się. Chciałem powiedzieć, że nie będę mu przeszkadzać. Kolejny artysta, o którym chcę wspomnieć, też groziło nam, że zagramy piosenkę okołoświąteczną, bo pierwsza, jaka wyskoczyła mi w katalogu, to było właśnie coś z katalogu, tak. No ale dobrze, coś innego z klasyki. A to wszystko dlatego, że Elvis Presley w najbliższy piątek zostanie uhonorowany prezydenckim medalem wolności przyznawanym tym razem przez Donalda Trumpa. Corocznie w Stanach wyróżnia się osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się dla bezpieczeństwa lub interesów narodowych USA, pokoju na świecie, w dziedzinie kultury lub na innych płaszczyznach. W komunikacie Białego Domu czytamy uzasadnienie. Elvis Presley zdefiniował amerykańską kulturę dla miliardów uwielbiających go fanów z całego świata. Elvis połączył gospel, country i rhythm bluesa, by stworzyć swoje własne brzmienie, sprzedając ponad miliard płyt. Presley jest trzecim muzykiem w historii wyróżnionym prezydenckim medalem wolności. Podczas prezydentury Ronalda Reagana medal otrzymał kompozytor Meredith Wilson oraz pianista jazzowy Count Basie. Blue, blue Christmas ci wyskoczyło. Też? Też. I Silent Night bodajże. Mogło tak być. Zapraszamy do reklamy. Zapytaliśmy przypadkowych przechodniów, kto jest lepszym przedsiębiorcą, kobiety czy mężczyźni? Zdecydowanie kobiety. No ale podobno mężczyzn jest więcej w biznesie. Nie, ale to ma jakieś znaczenie? Nie ma, bo w biznesie nieważne, czy jesteś kobietą czy mężczyzną. Ważne, czy umiesz chwytać okazję. Weź najlepszy kredyt w rachunku, według rankingu Rzeczpospolitej, w banku BGŻ BNP Paribas. Teraz bez prowizji za udzielenie, z atrakcyjną marżą. BGŻ BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Ranking Rzeczpospolitej, najlepsze kredyty w rachunku bieżącym dla małych przedsiębiorstw z dnia 8 listopada 2018 roku. Przyznanie kredytu jest uzależnione od wyniku przeprowadzonej przez bank analizy zdolności kredytowej. Szczegółowe warunki i regulamin promocji dostępne na 800 zł dla firmy.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład ćwiartki z kurczaka XXL marki Rzeźnik, tylko 2,75 za kilogram. Tak, tylko 2,75. Oraz kawę ziarnistą Jakobs, różne rodzaje. Jedynie 32,99 za kilogram. Tak, 32,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy.